Всяка готина пичка, полудява, когато и покажеш копеле, пачката кораба, не ме бе скъпа, какво си мислиш ти сега, искам да те чукам, разтваряй твоите крака, отиваме на купона с моя човек, какво да направя, когато курвите откачат бе, бърбан, сипвам в чашата с лед, скъпа, покажи си циците и всичко ще бъде наред, не ме гледай тъпо, почите сега, ако не ти е гот, разкарай се, разбирай. Качете на пилона, уоу, лошите, уоу, лошите. Чуваш ли това? Копеле сега започва купона. Какво да ти кажа, когато съм на плажа? С супер много курви ще ти разкажа. Как ти се струва студена бира? На сянка по чадъра, а курвата не спира. Да върти тупето си пред моите очи във Варна, това е лято, разбери. И си лягаш до мен и замириса на море. Завърти ги, ръсвати ги, да се чувствам добре. Добре. После идваш на леглото и си лягаш до мен и замириса на море. Отварям си очите, кои са тия трите. Искам да стана кучко, махни се, джи-джи. Воу, ще полудея. Искам да викам, да кръща, да се смея. Сега избирай кучко и разтваряй твоите крака. Аз се чувствам добре на това канапе. Подай бутилката с уискито и събличай се. Когато хвана такта, не мога да спра, защото ти си луда курва, аз ще те еба. Кучко, направи го с уста. Аз съм много пиян, не издържам сега. Забърти ги, разпърти ги, да се чувствам добре. Добре. И си лягаш до мен и замириса на море. Завърти ги, разплати ги, да се чувствам добре. Добре. После идваш на леглото и си лягаш до мен и замириса на море. На купола пия много бира, забавлявам се с курвите. Поиграй ми малко, бейбе, нека го направим, бейбе. Ти си много красива, слива, Ива. Искам в леглото да си дива, Ива. Нека спрем, нека с теб се разберем. Няма да спираме, хайде да се бем. В леглото да посрещнем утрешния ден, ден. Да се запознаем, приятно ми е на мен. Малкия, уоу, уоу, лошия, ха. Аз съм лошото момче, отивам си сега. Забърти ги, разплати ги, да се чувствам добре. Добре. И си лягаш до мен и замириса на море. Забърти ги, разплати ги, да се чувствам добре. Добре.